بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كاوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله. Para pamirsa Aliman TV Surabaya, semantan ugi para jamaah ingkang nembe mirsani giaran pengawasan ngaksu kawruh wonten kalodhangan dalu punika ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kula panjenengan sedaya iki kedah tansah ngaturaken puja puji pangalembono raos syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang sampun paring kathah kanugrahan kanikmatan bebungah dumateng kita sedaya. Lan mbok menawi menika pepanggihan ingkang angka setunggal wonten salebetipun wulan Syawal nggih, sasampunipun pengaosan ingkang sukawruh niki prei ngantos dumugi kaping kalih napa kaping tiga. Misebab kala wingi kula dipun ganjar dini Allah Subhanahu wa taala rupi sakit ngantos dangunipun menika tigang minggu nggih. Tigang minggu niku udakara nggih selikur dinten. Kala wingi kula nembe nandhang sakit ananging alhamdulillah kanthi kanugrahanipun Allah Subhanahu wa taala semanten ugi pandonga kesaenan saking para sederek nggih, mitra pitepangan, para jamaah nggih. Satu mengahun kalau dangan dalu punika kula sampun pinaringan seger waras, sampun pinaringan pulih sauni oni malih pramila saking menika insyaallah taala setunggal jam ingkang badhe dateng kita badhe lajengaken malih wawasan kitab al jadi syarah kitab tauhid. Wonten kalau dangan dalu punika kita sampun dumugi kaca 200 nggih bab ingkang enggal judulipun babu majaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhidi wa saddihi kulla tariqin yusulu ila syirki. Bab ma ja'a fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bab ingkang nerangake jlentrehake nggih himayatil mustafa. Kados pundi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku tansah ngrekso, tansah njogo janabat tauhid, kawibawanipun tauhid. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tansah jagi, tansah ngrekso wibawanipun tauhid. Wa saddihi kulla tariqin yusilu ila syirki. Yusilu ila asyirki. Semanten iki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tansah medhot nggih munggel napa melih bunteti sedanten margi sedanten dalan tumuju dumateng kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tansah jagi, tansah ngrekso wibawanipun tauhid, lan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku tansah bunteti, tansah medhot sedanten dalan ingkang tumuju dumateng kesyirikan. Nggih, mboten namung kesyirikanipun kemawon ingkang dipun awisi, ananging sedanten dalan, sedanten sarana ingkang saged njlomprongake menungso tumuju tumindak kesyirikan menika dipun pedhot, dipun tugel, dipun punggel, dipun bunteti dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senadyan niku senes tumindak kesyirikan, ananging nalika tumindak kalau dados sarana, dados dalan ingkang njlomprongake manungso nggih tumuju dumanteng kesyirikan, dalan kala dipun awisi, dipun pedhot lan dipun napa niki bunteti dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulullah taala lan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala laqad yaktija'akum wis teka marang sira kabeh rasulun sawijining utusan, sawijining rasul. Yakti temen tenan wis teka marang sira kabeh sawijining rasul, sawijining utusan. Min anfusikum saka kalanganira dhewe. Azizun alaihi ma'anittum Rasul iku mau nggih menika Nabi sallallahu alaihi wasallam nika rumaos rekaos nggih ma anittum rumaos rekoso rekaos nggih dumateng sedanten musibah ingkang tumama dhateng umat Islam. Rasul iku mau rumangsa abad, rumangsa rekoso nggih nalika mirsani nggih perkara-perkara sing tumama marang sira kabeh. Harisun alaikum lan rasul iku nabi iku sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Iku duweni semangat, duweni napa niki pangajab, duweni penjongko supaya sira kabeh iku pinaringan hidayah, pinaringan pituduh saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dados nabi niku rumaos sedih, rumaos rekoso menawi umat Islam menika ngalami, menawi umat Islam menika nampi balak bebendulan musibah. Lan Rasul sallallahu alaihi wasallam niku remen, niku semangat nggih nindakake sedanten perkawis ingkang dados jalaran umatipun menika pinaringan hidayah, pinaringan pituduh. Bil mu'minina raufun rahim. Lan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam menika welas asih dumateng tiang-tiang ingkang iman. Menika dawuh pangendikanipun Allah Subhanahu wa taala mapan wonten surat At-Taubah ayatipun 128. Dados wonten ayat kalawau Allah Subhanahu wa taala paring keterangan dumateng kula panjenengan sedaya nggih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum yakti wis teka sawijining rasul utusan marang sira kabeh. Rasul iku asale saka golonganira nggih azizun alaihi ma anittum. Rasul iku rumangsa sedih marang musibah sing tumiba marang sira kabeh. Dadi nalika sira iku ketaman musibah, ketaman balak, ketaman bebendu, ketaman kesyirikan, ketaman nggih kemaksiatan, rasul iku rumangsa sedih. Rasul iku rumaos awrat abot anggenipun menggalih. Harisun alaikum lan rasul sallallahu alaihi wasallam niku sregep nindakake sedanten perkawis ingkang saged dados jalaran sira kabeh diparingi pituduh dening Allah. Bil mu'minina raufur rahim lan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam niku tresna welas asih dumateng tiang-tiang ingkang iman. Pramila saking menika para bapak, para ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik kula panjenengan sedaya pinangka golonganipun tiang-tiang ingkang iman. Nika kedah nglengganani rasul niku tresna dumateng awake dhewe. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun utus dening Allah niku tresna welas asih dumateng awake dhewe. Nggih. Lan rasul rumaos sedih nek awake dhewe niku rekoso. Rasul rumaos sedih nek awake dhewe niku tumindak maksiat. Rasul rumaos sedih nek awake dhewe niku tumindak kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rumaos sedih nalika awake dhewe niku ketaman balak, bebendu, musibah. Lan rasul niku anggadai pepinginan, nggadai penjongko, nggadai pangajab supados kula panjenengan sedaya niki tansah pinaringan hidayah melampah wonten sak nginggilipun mergi ingkang lurus. Pamila saking menika nalika kula panjenengan sedaya niku sampun mirsani, sampun mireng dawuhipun rasul. Rasul sampun ngawisi satunggalipun perkawis, nggih kula panjenengan sedaya kedahipun sami'na wa atha'na, manut, tunduk lan patuh dumateng sedanten dawuhipun Nabi. Sebab sedanten dawuhipun Nabi niku mboten dipun ngendikake dening Nabi kejawi kangge kesaenane awake dhewe niki umate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sedaya, Bapak Ibu, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, saking ayat kala wonten pinten-pinten piwucal kesaenan. Antawisipun setunggal bayanu nikmatillahi 'alal bashar. Ayat kalawau pinangka keterangan nggih ingkang jlentrehake kanugrahanipun Allah ingkang dipun paringake dumateng manungsa. Nggih. Wa fi muqaddimatihi mul Arab. Nggih utaminipun bangsa Arab ning mboten ming Arab tok ingkang dipun paringi kanugrahan dening Allah. Nggih. Kanugrahan rupi napa niku? kanugrahan arupa menapa bibi'sati hadzan nabi alladzi anqadhahumullahu bihi min mahawis syirki warradzilah. Nggih menika kanugrahan arupi bi'sati hadzan nabi. Dipun utusipun Kanjeng Nabi. Alladzi anqadhahumullahu bih. Nggih kanthi lumantar Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa taala nyelametake manungsa kabeh. Nggih. Ingkang kersa nggih nyelametake manungsa sing purun dislametke. Nek sing boten gelem dislametke nggih dheweke nunjang paleng kaya dene sapi sing boten dikeluh kaya dene jaran sing boten ditali negar-negar sak karepe dhewe. Anggenipun ngelampai gesang, anggenipun ngelampai ngelakoni urip niki tanpa aturan agama. Wis kabeh sing disenengi ditindakke. Seneng mendem nggih mendem. Seneng tumindak syirik tumindak syirik. Seneng njaluk pitulungan karo jin nggih mara tenggene papan-papane jin. Seneng tenggene dukun nggih merdukun. Seneng judi nggih dheweke main mendem lan sak piturutipun naudzubillahi min dzalik. Ananging umatipun Nabi ingkang purun dislametake anqadhahumullahu bihi min mahawis syirki warradilah. Okay. Allah Subhanahu wa taala badhe nyelametake tiyang kala wau saking tumindak kesyirikan lan sedanten perkawis-perkawis ingkang asor, ingkang elek, ingkang ala, maksiat, kesyirikan, kebid'ahan, okay. Kemungkaran, kezaliman. Nila Nabi sallallahu alaihi wasallam wonten satunggalipun hadis ingkang sahih ugi nate paring dawuh pangendikan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku umat Islam iku bakal mlebu swarga. Nek kejaba sing wegah. Qalu aman ya aba ya Rasulullah. Para sahabat Nabi sami taken. Lho, sinten niku umat paduka ingkang wegah mlebu swarga niku Kanjeng Rasul? Kala Kanjeng Nabi dawuh man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sapa wonge gelem manut marang syariat sing wis ingsun wulangake, sapa wonge gelem manut marang syariat Islam dakhalal jannah, dheweke bakal mlebu swarga. Nggih. Wa man asa faqad aba, ning sapa wonge maksiat marang syariat. Nggih wonten dawuhipun Allah. Allah Subhanahu wa taala ngendika mboten ditindakake. Wonten dawuhipun Nabi mboten ditindakake. Awisanipun Allah dipun terak nggih, dipun terjang. Nggih, mboten manut pauger syariat sing dadi paugerane urip niku mung pepinginane ati. Atuku pengen apa, seneng apa tak turuti wong aku duwe duit. Nggih. Pengen tumindak zina nggih, tumindak zina. Wonten ayat dipun waosaken mboten rumaos ajri, mboten rumaos gigrik. Sebab atinipun sampun atos. Kathah tiang-tiang ingkang atinipun sampun atos. Napa menih kok setunggal dalil, sewu dalil niku mboten badhe tedhas. Atinipun sampun atos. Nggih. Dados ayat kala wau pinangka keterangan, pinangka dalil bilih Allah Subhanahu wa taala tresna dumateng awake dhewe para menungsa niki. Nggih katiti Allah Subhanahu wa taala ngutus sawijining rasul, nggih rasul niku maringi piwulang dumateng awake dhewe. Cah iki sing diarani tauhid padha tindakno, iki sing diarani syirik padha tinggalen. Iki sing diarani sunnah padha tindakno, iki sing diarani bid'ah padha tinggalen. Iki sing diarani kebecikan, iki sing diarani kemaksiatan. Iki sing becik padha tindakno, sing maksiat padha tinggalno. Niku pinangka tresnane Allah dumateng menungso. Semantan ugi tresnanipun Kanjeng Nabi dumateng menungso. Nggih pengin nyelametake manungso saking napa niki? Neraka saking kacilakan wonten ing alam donya, wonten ing alam akhirat. Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, sanian piwucal kesaenan ingkang angka kalih bayanu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Ayat kalau pinangka keterangan ugi semangatipun Kanjeng Nabi nyelametake umatipun. Nggih Kanjeng Nabi niku remen menawi umatipun selamat. Selamat wonten ing alam donya, selamat wonten ing alam akhirat. Ananging kathah-kathahipun menungsa wonten zaman sakniki kula panjenengan sedaya saged mirsani piyambak. Ini wonten satengahing desa kathah wong tumindak zina, kathah wong mendem minum-minuman keras, kathah wong tumindak kesyirikan na'udzubillahi min dzalik. Niku saben-saben desa niku kasus-kasus napa niku perzinahan niku mesti wonten na'udzubillahi min dzalik. Kasus-kasus kesyirikan, kasus-kasus kebid'ahan, iki kan becik. Aku tumindakane iki kan becik, sing penting kan niate apik. Becik niate sae, niate apik. Ananging Nabi sallallahu alaihi wasallam boten maringi piwucal nggih supados nindakaken ritual kalawau niku kedah dipun tilar. Sebab becik awak menurut awake dhewe niku dereng tentu becik miturut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun wonten hadis mriki wa an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala piyambakipun ngendika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh la taj'alu buyutakum kubura la taj'alu aja padha didadekake buyutakum omah-omahmu kubura dadi kuburan. Omah-omahmu kuwi aja digawe kaya kuburan. Aja didadekake kaya kuburan. Wala taj'alu qabri idan. Ingkang angka kalih, wala taj'alu qabri idan. Lan sira kabeh iku aja padha ndadekake kuburanku, kuburane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dadi papan-papan kanggo perayaan. Perayaan wonten kuburan niku dipun awisi dening Nabi. Nggih. Perayaan kuburan niku pripun? Nggih, nglumpuk wonten kuburan, nggih. Dahar ngunjuk wonten mriku. Ibadah wonten kuburan rame-rame. Niku dipun wastani perayaan, Id. Hari raya. Hari raya ning wonten kuburan. Niku dipun awisi dening Nabi. Napa niku hari raya ten kuburan? Sadranan niku hari raya ten kuburan. Nggih, pesta wonten kuburan. Dahar ngunjuk ngelumpuk dadi siji. Kuburane Nabi men mboten pareng digunakake kanggo papan-papan perayaan, digunakake kanggo papan-papan sadranan. Menapa malih kuburane menungso sing dudu Nabi luweh mboten pareng malih. Iki dawuhipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alayya lan sira iku padha maca selawat kanggo ingsun. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yakti selawat sing sira waca iku bakal teka, bakal tekan marang ingsun haitsu kuntum. Ana ing ngendi wae sira mapan. Nggih. Niki hadis riwayat Abu Dawud kanthi sanad ingkang hasan nggih. Dipun sebataken wonten mriki riwahu Abu Dawud fil manasik menika hadis riwayat Abu Dawud wonten salebetipun Al-Manasik nggih nomeripun 2020. Bab fi ziyaratil kubur wonten salebetipun bab ziarah kubur. Wa shahahahun Nawawi fil adzkar. Lan hadis menika dipun sahihaken dening Imam Nawawi wonten salebetipun kitab Al-Adzkar. Nggih kaca 93. Semanten ugi dipun sahihaken dening Imam Al-Albani lan Imam Al-Arnaut. Su'aib al-Arnaut. Dados menika hadis sahih. Dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagum umat Islam. Kagem kula panjenengan sedaya. Napa dawuhipun Nabi? La taj'alu buyutakum kubura. Sira iku aja padha ndadekake omahmu iku kaya kuburan. Maknanipun menapa dipun sebat wonten mriki? La taj'aluha bimanzilatil kubur. Maknane sira iku aja ndadekake omahmu kaya dene kuburan. Nggih. Fatu'attiluha minas salati wal qiraati wadz dzikri. Nggih, maknane sira iku ngilangake salat ana ing omah, ngilangake maca Quran ana ing omah, ngilangake dzikir ana ing omah. Maknanipun apa? Omah utawi dalem utawi griya sing mboten nate digunakake kanggo ngibadah marang Allah iku kaya dene kuburan. Sebab awake dhewe mboten pareng nindakake ibadah wonten kuburan. Nindakake ibadah ten kuburan niku mboten pareng. Salat wonten kuburan, maca Quran wonten kuburan, dzikir wonten kuburan. Niku mboten pareng. Mila nek enten omah kok mboten nate kagem salat, Mboten nate kagem maos kitab suci Al-Qur'an, mboten nate kagem maos zikir. Iku ateges omah kaya kuburan. Lan niku dipun awisi dening Nabi. Omah mbok kuwi aja digawe kaya kuburan. Maknanipun apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ndhawuhi kula panjenengan sedaya supados nindakake ibadah wonten dalem. Lah pripun Pak salat jamaah niku kan wajib wonten masjid. Nggih. Ananging wonten salat sunnah. Qobliyah saged ditindakake wonten dalem, salat ba'diyah saged ditindakake wonten dalem. Ha kula niku nek bibar salat jamaah wonten masjid, nek mboten sisan ba'diyah wonten tekan ngomah niku biasane males niku. Nggih panjenengan nindakake salat qobliyah ba'diyah wonten masjid, mungkin wonten dalem saged salat tahajud. Nggih, saged salat sunnah mutlak, saged salat duha, saged salat witir lan salat-salat sanesipun. Nggih. Ingkang baku dalem niku kedah dipun gunake kagem nindakake salat. Ingkang angka kalih, ingkang wajib nindakake salat jamaah wonten masjid niku piantun kakung. Nggih, ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik remaja putri menika saene nindakake salat wajib wonten dalemipun piyambak-piyambak. Ila para bapak, mas-mas ingkang sampun kagungan garwa, nggih ndhawuhi garwanipun putri. Nggih supados nindakake salat wonten dalem. Saya sholat wajib, saya sholat-sholat ingkang sunnah. Sementara lagi maos kitab suci Al-Quran. Dipun waos Al-Quran niku. Al-Quran niku mboten namung kagem pajangan. Al-Quran niku mboten namung dipun waos wonten sak lebetipun wulan Ramadan kemawon. Nggih. Dipun waos. Syukur bagi kula panjenengan sedaya nggadahi wirid harian rutin. Nggih saben dinten maos setunggal lembar. Syukur bagi kali lembar. Syukur bagi setunggal jus nggih saben dintenipun menika sae. Zikir pagi petang dipun waos nggih. Semanten ugi badhe dahar maos bismillah, badhe mlebet toilet maos doa bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubdi wal khaba'is. Lan doa-doa harian sanesipun. Nggih menika dipun waos supados dalem kula panjenengan sedaya mboten kaya dene kuburan. Kados dene awisanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka kalih wala taj'alu qabri idan lan aja sira iku ndadekake kuburaku dadi papan-papan perayaan. Papan-papan perayaan, papan-papan kangge ngelumpuk-ngelumpuk ngumpul-ngumpul. Nggih, napa niku jenenge? Tirakatan, sadranan lan sanes-sanesipun. Nasto dahar, ngunjuk, pangan wedang, senek, lek-lekan wonten kuburan. Nah menika sedanten kelebu napa niki id. Nggih perayaan-perayaan ingkang dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Dados Nabi ngawisi. Anange nggih aneh malih nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun mlaho. Cetha wela-wela ketok mata. Kanthi pangandikan ingkang gamblang, sinten kemawon ingkang nate. Nggih, sinau basa Arab, mesti ngerti niku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhipun menika mlaho cetha, aja didadekake kuburanku kanggo papan-papan perayaan. Ning ewadene semanten kuatah kaum muslimin. Nggih, perangane umat Islam ingkang nggadahi pekareman nindakake sadranan gawe perayaan-perayaan wonten kuburan-kuburan, dahar ngunjuk wonten kuburan, mangan ngombe wonten kuburan, ngumpul dadi siji, walimah wonten kuburan, naudzubillah min dzalik. Menika dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih, pramila saking menika wonten kathah kitab nggih para ulama sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih al-mut antawisipun Imam Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan piyambakipun ngendika al-muttabi'u li sunnati kalqabidi alal jamar. Wong sing tansah gegojengan, wong sing tansah gegondelan. Wong sing tansah napa niku nyepeng sunnati gondelan marang sunnahku. Manut marang dawuh-dawuhku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalqabidi alal jamar iku kaya dene wong sing nyekel, wong sing gegem mawa sing mongah-mongah. Abot. Sebab napa? Nabi ngawisi ning masyarakat awake dhewe malah padha nindakake. Nabi ndawuhake ning masyarakat awake dhewe malah padha ninggalake ya menika kelentunipun umat Islam. Sebab tebihipun piyambakipun menika saking Al-Qur'an Sunnah. Maos Al-Qur'an mboten diwaos angen-angen sak maknanipun. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten dipun waos sak maknanipun. Tebih saking piwucal Al-Qur'an lan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila umat Islam ingkang gegondelan ingkang gegujengan dumanteng piwucalipun Nabi, dumanteng sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipun ngendikake para ulama niku kaya wong nyekel mawa. Panas, Pak, rekoso, Pak. Kathah mungsuhipun naudzubillahi min dzalik. Ananging mboten ateges dheweke niku terus diculke wis gandeng aku ra kuat sunahe Nabi tak culke, piwulangi Nabi tak guwak wae wis aku tak melu akeh-akehi menungso. Naudzubillahi min dzalik. Mboten pareng. Kedah tansah sabar. Kegondelan dumanteng syariat Islam. Senadian panas, senadian diganggu dening tiang, yang baik pun kedah tansah sabar. Sebab nopo, kautamanipun ageng, fadilahipun gede, ganjaranipun matumpuk-tumpuk. Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan ngendika malih, wa huwa al-yauma indi afdhalu min darbis suyuf fi sabilillah. Ning sapa wonge gelem kegondelan marang sunnahipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dina iki. Ganjarane kaya dene wong sing perang jihad fisabilillah. Kamong kawake dhewe mboten perang. Namung ngamalake dawuh pangandikanipun Kanjeng Nabi. Ninggalake awisanipun Nabi, larangan Nabi dipun tilar. Ning niku kaya dene nyekel mawa. Ning ganjarane luwih gedhe tinimbang wong sing perang jihad fisabilillah. Mila Bapak Ibu, Kang Mas, Mbak Iwa, adik-adik, sauger awake dhewe niku tansah gegondelan kalian Al-Qur'an lan Sunnah, digrenengi tanggane, dipoyoki tanggane, pun mboten sah dipun rewes. Awake dhewe kudu tansah tresna dumateng tangga teparo, dheweke sing grenengi awake dhewe duwe rejeki sithik, diteri pangan. Budhe, Pakde niki wonten sekedhik rejeki, niki wau kula olah-olah sampil wedhus. Kula tongseng monggo dirasake mbok menawi enten kurang uyah napa kurang mutum panjenengan mang sanjang. Ngoten niku. Wong sing moyok ya awake dhewe malah diterima wedhus nggih. Menawi kula panjenengan sedaya mampu lan saged. Nggih, supados piyambakipun minimal candle. Nggih, mandek saking ganggu gawe syukur bagi piyambakipun benjang pinaringan hidayah nderek piwucal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak, Yu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati, mila wiwit dalu niki kula panjenengan sedaya pun mboten sah perlu melu-melu sadranan. Lah sadranan niku kan dalam rangka ziarah. Ziarah niku wonten sadengah wekdal, wonten sadengah papan. Bebas wektune, wulan napa mawon. Nggih. Ziarah Sawal pareng, Ramadan pareng. Bibar Sawal niku wulan napa? Ramadan, Sawal, terus napa? Dzulqa'dah nggih pareng, Dzulhijjah ziarah nggih pareng. Ane wong sadranane ku rak ngenteni Ruwah, ngenteni Sya'ban. Nah menika kelentu. Setunggal angka kalih wong sadranane niku tujuane mboten ming ziarah, dheweke ngawontenaken perayaan. Mongko perayaan niku dipun awisi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten mulai sing ngobong menyan. Wonten mulai sing njaluk karo sing napa ning njaluk rejeki karo wong sing pun mati. Iki wonten mulai sing sadranan niku malah suksukan antawisipun wong lanang wong wadon, senggol-senggolan naudzubillah min dzalik. Haram niku. Mboten pareng. Ikhtilat niku, campur baur antawisipun piyantun lan kakung kalian piyantun setri. Menika dipun awisi lan kathah kemungkaran-kemungkaran sanesipun menika kedah dipun tilar. Sebab niku dipun awisi Nabi. Kula nalika maosaken hadis niki mboten nggadahi rasa geting, mboten nggadahi rasa mangkel kalian kaum muslimin, mboten. Ananging kula nalika maosaken hadis niki sebab raos tresna kula dumateng kaum muslimin. Semanten ugi para kiai, para ustad, para dai, para mubalig ingkang maosaken ayat, maosaken hadis niki dipun awisi Allah, niki dipun awisi Nabi. Niku piyambake mboten geting kalih umat Islam, mboten. Ananging piyambake pun tresna supados umat Islam niku selamat mboten didukani dening Allah. Supados umat Islam niku selamat mboten didukani dening Kanjeng Nabi. Ini supados umat Islam niku tansah melampah wonten sak nginggilipun syariat agami Islam. Sanesipun mawasaken ayat, sanesipun mawasaken hadis, para dai, para ustad anggadai kewajiban ndongaake. Dumateng umatipun, dumateng jamaahipun, dumateng masyarakatipun. Nggih. Ya Allah mugi paduka kersa paring hidayah. Dumateng masyarakat kula, dumateng tangga tepalih kula. Dumateng sederek kula ya Allah. Supados piyambakipun menika saged kendel mandek saking tumindak kesyirikan, kebid'ahan ingkang dipun awisi dening Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku tanda tresna, mboten gething mboten. Mboten memfonis wae kok tukang syirik, tukang mboten. Ananging namung sekedar napa njlentrehake nerangake bilih niki ingkang jumbuh kalian ayat, niki ingkang nalisir saking syariatipun Allah. Ingkang jumbuh monggo sami dipun tindakake, ingkang nalisir monggo sami dipun tilar. Salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ugi dawuh wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Lan sira iku padha maca selawat marang ingsun. Nggih, maca selawat niku dipun dawuhake dening Nabi. Ananging selawat ingkang dipun waos menika ugi kedah cocok kalian selawat ingkang dipun wucalake dening Nabi. Nggih. Selawat napa sing dipun wucalake dening Nabi menika selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid lan salat sengipun. Kapan niku dipun waos? Nalika dinten malam Jumat utawi nalika dinten Jumat, nggih. Lajeng nalika tahiyat, lajeng nalika napa niki bibar mireng swanten azan. Nggih, menika dipun waos selawat kala wau. Nggih, selawat ingkang dipun wucalake dening Nabi. Pinten niku sak kathah-kathahipun? Wonten pundi kemawon? Nggih, menawi dinten Senin mau selawat tareng mboten? Tareng mawon. Dinten Senin, dinten Selasa, dinten Rebo. Kula nembe mboten wonten Masjid Nabawi niku nek kula mau selawat pareng mawon. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Yakti selawat sing tak waca iku bakal teko marang ingsun. Ana ngendi wae sira mapan. Wonten dalem mau selawat, wonten masjid mau selawat, wonten kantor mau selawat. Nggih niti kendaraan mau selawat. Menika dipun keparengaken ananging selawat-selawat ingkang dipun wucalake dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten malah selawat dicampur kalih dangdut koplo naudzubillahi min dzalik. Selawat dicampure kalih kotrekan naudzubillahi min dzalik. Nggih napa selawat niku di napa niku jenenge komando. Nggih. Para sahabat mboten nate nindakake. Ananging mau selawat piyambak-piyambak kejawi nalika pengin ngajari dumateng bocah-bocah menika mboten napa-napa dipun talqin. Lendo carane selawat ngene ya diwaca bareng. Hambeten napa-napa dereng saged diajari supados saged maos selawat. Ning nek ampun saged nggih ampun dikomando meleh. Nggih. Maos piyambak-piyambak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Antawisipun manfaat selawat nggih pendonga kula panjenengan sedaya menika luweh saged dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa ta'ala nalika kula panjenengan sedaya kersa maos selawat saderengipun donga. Antawisipun ugi manfaat selawat supados kula panjenengan sedaya benjang niku tansah pinaringan syafaat dipun suwunaken syafaat dening Nabi dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu yang ingkang sregep maos selawat piyambakipun benjang badhe dipun suwunaken syafaat saged luar saking balak bebendu wonten padang mahsyar. Lan fungsi-fungsi syafaat sanesipun ingkang kathah. Menungsa ingkang kedahipun mlebu neraka dipun suwunaken syafaat mboten sida mlebu neraka. Nggih. Tiyang ingkang mpun mlebu neraka dipun suwunaken syafaat dening Nabi. Mpun mlebu neraka niku saged dipun entasake. Nggih. Niku antawisipun fungsi napa syafaat mila supados kula panjenengan sedaya benjang dipun suwunaken syafaat dening Nabi sallallahu alaihi wasallam dipun sregepi anggenipun napa maos syafaat dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam utaminipun nalika dinten Jumat utawi malam Jumat lan nalika napa niki sak bibaripun mireng swanten adzan. Dados nalika kula panjenengan sedaya mireng adzan niku wonten sunah-sunah ingkang saged dipun tindakake setunggal. Niroke swanten adzan kala wau. Dadi muadzin niku maca napa kula panjenengan sedaya niroke. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kejawi lafat napa niku hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah niku dipun gantos la haula wala quwata illa billah. Lah sak sampunipun adzan paripurna sampun rampung nggih. Panjenengan sedaya maos doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadan il wasilata wal fadilah wa ba'athu al maqama mahmudan alladhi wa'adah. Bibar maos doa setelah adzan panjenengan maos selawat, selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lan sak lajengipun bibar niku nembe nindakake salat napa? Salat sunnah. Lan suwanten adzan sing ditirokke niku suwanten adzan saking masjid sing awake dhewe ajeng salat ten mriku. Nggih. Lajeng wonten kathah wekdal-wekdal sanesipun kula panjenengan sedaya saged ngathah-ngathahi mau selawat. Hadis salajengipun ana Ali Ibn al-Husain, saking Ali putranipun al-Husain. Sintiniku huwa Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-Ma'ruf bizain al-Abidin min afdalit tabi'in wa a'lamihim. Ini asmanipun Ali putranipun al-Husain. Al-Husainiku putranipun Ali bin Abi Talib. Terus Ali bin al-Husain menika wayahipun Ali bin Abi Thalib, putune Ali bin Abi Thalib. Al-Ma'ruf bi Zainal Abidin ingkang kondang misuwur kanthi sebutan Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Nah, saking Ali Zainal Abidin bin Al-Husain, annahu ra'a rajulan yang mbakipun nate ningali sawijining pawongan, wong lanang. Ya ju'i ila furjatin kanat indah kabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pawangan lanang niku moro wonten gen sewijining bolongan ingkang nate wonten ten kuburani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayadu'u. Nggih dheweke niku mlebu wonten bolongan kala wau lajeng ndonga wonten mriku wonten kuburani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanahahu lajeng Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, Ali Zainal Abidin itu ngawisi, melarang, kowe iki aja ndonga ning kuburane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mongko niku Ali Zainal Abidin niku nek dheweke niku putune Nabi, berarti niku napane nek dheweke niku putune Ali bin Abi Thalib, berarti dheweke niku napane Nabi. Berarti dheweke napane Nabi. Buyute Kanjeng Nabi. Ali Zainal Abidin niku buyute Kanjeng Nabi. Ali Zainal Abidin buyute Kanjeng Nabi nate weruh ana wong lanang mlebu wonten nggon bolongan nggih sing nate wonten kuburane Nabi terus dheweke ndonga wonten kuburane Nabi niku. Niku diawisi, "Heh kowe aja ndonga ning kuburane Nabi." Dipun awisi dening Ali Zainal Abidin wa qala lajeng Ali Zainal Abidin ngendika, "Ala uhadditsukum haditsan." Nggih mangerti ya. Ingsun bakal maca. Nggih. Hadis kanggo sira sami ituhu min abi anjadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis iki aku nampa hadis iki saka bapakku, saka mbahku. Saka bapakku berarti saking Al-Husain. Saka mbahku berarti saking Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Rasul dawuh, "La tattakhidhu qabri idan." Sira iku aja ndadekake kuburanku kanggo papan perayaan. Wala buyutakum kubura. Lan sira iku aja ndadekake kuburan niku aja ndadekake omahmu kaya dene kuburan. Wa sallu alayya lan maca selawat kanggo aku fa inna taslimakum la yablughuni aina ma kuntum. Yakti selawat sing tak waca iku teka marang aku ana ngendi wae sira mapan. Nggih. Rawahu fil Mukhtarat menika hadis dipun riwayataken dening Adhiya Al-Maqdisi wonten kitab Al-Mukhtarat. Semanten ugi dipun riwayataken dening Imam Ahmad wonten Musnad, dipun riwayataken dening Imam Abu Dawud. Nggih. lan dipun sahihaken dening Syekh Syu'aib Al-Arnaut wonten takhrij Kitabut Tauhid. Nggih. Dadi nek ten jaman sak niku niku wonten ustaz, cah kowe aja padha nindakake ibadah ning kuburan. Wong kowe Wahabi. Ha ceneh buyute Nabi Wahabi. Ha ceneh Nabi Muhammad niku Wahabi. Wong sing melarang, sing ngawisi aja do nindakake ibadah wonten kuburan. Niku Kanjeng Nabi piyambak. Kurang menurut pemahamanmu, mboten. Niku pemahamane buyute Kanjeng Nabi. Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, min afdhalit tabi'in. Niku ulama tabi'in ingkang paling utama. Nggih, tabi'in niku wong sing nate panggih sahabat ning dereng nate panggih Kanjeng Nabi. Nek sahabat wong sing nate panggih Kanjeng Nabi, iman dumateng Nabi, sedo wonten sanginggilipun keimanan. Ning nek tabi'in wong sing iman, nggih, sedo kanthi keimanan, nate panggih sahabat ning mboten nate panggih Nabi. Al Imam Ali Zainal Abidin, buyute Kanjeng Nabi, cicitnya Nabi. Niku melarang wong sing ibadah ten kuburane Nabi. Aja nindakake ibadah ning kuburane Nabi. Tak kandhani, Nabi nate ngendika ngene lho. Nabi kuwi nate dawuh ngene iki, aja didadekke kuburaku papan kanggo perayaan. Omahmu aja didadekke papan kuburan. Maknane napa? Nindakno ibadah ana ngomah, aja nindakke ibadah ning kuburan. Kok kowe malah nindakke ibadah ning kuburane Nabi? Ora kena. Niku dawuh piwucalipun Nabi lan dipun pahami ngoten niku dening buyute Kanjeng Nabi, dipun pahami ngoten niku dening para ulama ul Islam. Wiwit jaman sahabat tabi'in atba'ut tabi'in ngantos ulama-ulama ingkang lurus. Ingkang derek tindak lampahipun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten Wahabi, Wahabi nembe dek wingi. Wahabi nembe dek wingi sore kok. Niki buyute Nabi. Pun kawit riyin. Nggih melarang ngawisi menungso niku nindakake pangibadahan wonten kuburan. Kaum muslimin, para bapak, para ibu, kang mas, mbakyu, adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih saking hadis niki wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendhet nggih, setunggal wujubu ingkaril mungkar, wajib hukumipun. Nggih mengingkari kemungkaran. Dadi nek enten wong tumindak kemungkaran niku wajib dipun sanjangi. Ampun kendel mawon. Wong anake nyolong kok semen ra tok-tok ra eruh. Mboten pareng. Anake tumindak kesyirikan mara ning nggone dukun kendel mawon. Mboten pareng. Semanten ugi anak mirsani ningali tiyang sepuhipun pasang jimat niku kedah dipun sanjangi kanthi sae. Ngelembah mana? Nuwun sewu Pak, nuwun sewu Bu, Kang Putra badhe matur. Ananging sederengipun matur kula nyuwun pangapunten menawi wonten lepat lan perkawis ingkang boten meranani penggalih. Nggih, kula ningali panjenengan pasang jimat. Kamangka niku dipun awisi dening syariat. Allah Subhanahu wa taala ngawisi Kanjeng Nabi ngawisi. Jimat mboten nambahi laris, mboten nambahi sekti, mboten nambahi ganteng, mboten nambahi ayu, ning nambahi ringkih, nambahi lara, nambahi cilaka. Wonten ngalam donya, wonten alam akhirat. Kula mboten geting dumateng bapak, dumateng ibu, ananging kula matur niki karena raos tresna. Supados bapak ibu selamat wonten ngalam donya, selamat wonten alam akhirat. Lajeng dipun dongaake tiyang sepuh. Mboten pareng kendel. Nggih, kemungkaran menika wajib dipun ingkari. Tsaniyan tahrimu qasdi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a. Wa kana kulli qabrin. Nggih. Haram hukumipun nggih. Napa niki? Haram hukumipun sengaja nggih, sengaja ndugeni kuburane Nabi sallallahu alaihi wasallam kanthi niat ndonga wonten mriku. Kanthi niat ndonga wonten mriku menika mboten dipun keparengake. Semanten ugi kuburan sanesipun. Wah, aku arep lunga ning kuburane wali fulan ning kutha kono kae, niatku aku arep ngibadah ana kono. Menika mboten pareng. Ada dasar hadis kala wau. Nggih, riwayat saking Imam Ali Zainal Abidin buyutipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalithan tahrimu ta'tilil buyut min ibadatillahi wa dzikrih. Haram ugi hukumipun ninggalake napa niku ngicali omah niku saking pangibadahan dumateng Allah lan dzikir. Sedanten omah niku kudu digunakake kanggo ngibadah. kagem sholat, kagem maos kitab suci Al-Quran, kagem maos zikir, kagem dongo, lan sak piturutipun. Nek enten wong kagungan omah kok ora digunakake kanggo ibadah, ateges dhewe sampun nandang pidendan. Nandang dosa saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab hukumipun haram. Ngilangi ngibadah saking sawijining omah menika hukumipun haram. Nek omah niku mboten enten ngibadah ten mriku ateges omah niku pun kaya kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Rabi'an tahrimu shalat fil maqabir. Haram hukumipun sholat wonten kuburan. Kejawi nggih sholat gaib menika miturut pamanggih sebagian ulama. Nggih kula piyambak luweh tentrem nggih sholat wonten kuburan, sholat gaib menika nggih mboten usah ditindakake. Sauger napa? Sauger si mayit niku wau pun enten sing nyolati. Nek pun enten sing nyolati nggih awake dhewe pun mboten usah nyolati malih. Ndongake saged saking katebian, saged saking dalem mboten kudu sholat. Ewan dini semanten perangan ulama sanesipun wonten ingkang ngeparengake sholat gaib wonten kuburan. Nah menika setunggal pengecualian. Okay. Senesi niku mboten pareng kula panjenengan sedaya nindakake sholat wonten kuburan. Okay. Maca Quran wonten kuburan. Ndonga zikir, zikir wonten kuburan. Ndonga pareng ndongake sinten niku jenazah. Ditongake supados Allah Subhanahu wa taala paring pangapura, supados Allah Subhanahu wa taala nginggilaken derajatipun jenazah kala wau, supados Allah Subhanahu wa taala paring kekiatan, nggih supados jenazah niku saged mangsuli pitakenanipun malaikat lan sanes-sanesipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, ingkang pungkasan intifaul amwat bidu'a il ahya. Pilih mayit niku yang mbakipun saged mendet manfaat nalika dipun dongaake dening tiyang ingkang tasih gesang. Mila kula panjenengan sedaya utaminipun para anak, para putra, para putri nika kedah tansah dongaake dumateng tiyang sepuh ingkang sampun sedo. Mbah kakung, mbah putri, mbah buyut ingkang sampun ngrumiyini sedo, monggo dipun dongaake. Nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas." Anak Adam iku, turune Adam iku menawa wis mati pedhot sekabehe ngamal kejaba telung perkara. Nggih. Min ilmin yuntafa'u bihi, ilmu ingkang manfaat ingkang dipun gethok tularake, au napa niku ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin, ilmin yuntafa'u bihi au shadaqatin jariyah, utawi sedekah ingkang tansah banyu mili ganjarane, awwaladin salihin yada'ulahu, utawa anak sholah ingkang tansah ndongaake dumateng tiyang sepuhipun kalih. Wong tuwa niku nek pun mati mboten nunggu napa-napa saka anake. Belehke wedhus, nggih ditanggapke wayang. Napa melih niku? Sadranan mboten. Sing dibutuhke tiyang sepuh nalika sampun sedo saking putra-putrinipun mboten sanes kejawi namung donga. Dongaake Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menika dipun waos saben dintenipun menika langkung sae. Wallahu taala alam bisa mbok menawi mekaten lan semanten pengawasan ingkang saged kita aturaken. Sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos layang pitakonan ingkang sampun lumebet. Banyak umat Islam mengadakan kaul di kuburan dengan mengundang ustadz untuk ceramah bagaimana. Nggih sami niku kan perayaan-perayaan ten kuburan ingkang sampun dipun awisi dening Nabi. Kenging napa para sahabat kok mboten ngawontenaken haul ten kuburane Nabi nalika Nabi sampun sedo? Nate sahabat Umar, sahabat Abu Bakar ngelumpukke para sahabat liyane, ayo cah padha kaul ning kuburane Nabi enten sing ceramah. Mboten nate. Nalika para sahabat sampun sedo, mboten enten para ulama tabi'in ngundang menung, ayo cah do ngelumpuk ning kuburane Umar bin Khattab. Ayo cah do ngelumpuk ning kuburane Ali bin Abi Thalib. Ayo do ngelumpuk ning kuburane Abdullah bin Mas'ud. Nggih. Ngeneke kaul gak ceramah ning mboten wonten. Justru niku malah dipun awisi Nabi. Wong salwangsul wonten hadis ingkang kathah Nabi ngendika, "Wala taj'alu qabri idan." Lan aja didadekake kuburanku iku kanggo papan-papan perayaan. nggih, ngibadah wonten kuburane Nabi nggih mboten pareng napa malih kuburane sing duduna Nabi menika luweh mboten dipun keparengaken malih. Ning kok kuatah umat Islam nindak kene iku, nggih. Kuatah niku mboten saged dados dalil. Malah-malah nalika kula panjenengan sedaya niku kersa mirsani Al-Qur'an hadis nggih, tetembungan kathah niku rata-rata niku dipun sebut kanthi penyebutan ingkang mboten sae. Antawisipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wala in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Menawa sira iku manut akeh-akehe menungso ana sak lumahing jagat. Menawa sira iku manut marang akeh-akehe menungso ning alam donya yudilluka an sabilillah. Akeh-akehe menungso iku bakal njelompro ngake sira saka dalane Allah Subhanahu wa taala. Lho sakniki kula taken, sak desa niku nggih, setunggal RT niku wargane cacahe 100 sing lanang tok. Sing lanang cacahe 100. Niku sing kersa tindak masjid pinten? Sing sithik napa sing akeh? Rata-rata akeh-akehe warga desa niku mboten sami tindak masjid. Mila ampun gumun kalih wong sing akeh. Nggih. Okeh niku mboten dadi dalil, mboten saged dadi patokan. Patokan menika dawuhipun Allah, dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalanipun para ulama ussalaf, para ulama salaf nggih, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i mboten nate niku ngawontenaken kaul. Imam Ahmad bin Hambal, nggih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam empat madhab. Mboten nate ingkang ngawontenaken kaul wonten kuburan. Dados kula menawi sedaya nggih sak saged-saged nggih mboten sah nderek-nderek acara-acara kados ngoten niku Allahu taala alam. Bagaimana menyikapi saat berumah tangga yang selalu dizalimi orang-orang yang dekat dengan kita? Nggih awake dhewe tansah dirusuhi, dizalimi. Niku nggih mboten namung anu nggih, mboten namung nyalahke tiyang sanes. Awake dhewe nggih kudu introspeksi diri. Nggih, simbah-simbah ngendika mulat sarira hang rasawani. Melihat diri sendiri dan merasa. Nggih, introspeksi diri, dipetani awake kok wong kok gething karo aku ki sebabe apa? Apa aku nek ketemu karo wong mecucu, mbesengut ora mesem guyu? Apa aku nek didorogi dayoh ki gur tak tokne wae? Ora ndang tak bukake lawange? Apa nek tanggaku lara ki aku sok niliki apa ora? Nek tanggaku mati aku sok layat apa ora? Nek tanggaku walimah ki aku ya sok ngewangi nyilih-nyilih kursi apa ora? Lan sak piturutipun introspeksi diri. Nggih mboten namung nyalahke tiyang sanes. Nalika awake dhewe niku napa niku sampun rumaos nggih. Sae nggih kerja bakti nggih, mangkat rapat kampung mangkat nggih enten tiyang tonggo teparo lara nggih awake dhewe nili inggih gawake oleh-oleh. Ewon dene semanten kok isik dizalimi. Nggih berarti sing salah tiyang sing tumindak zalim. Terus awake dhewe kudu pripun? Nggih sabar. Sageti namung sabar. Nek saged lapor, lapor kalih Pak RT. Pak RT kula dizalimi oleh tonggo kula niki. Nggih zalimi niku bentuke napa nggih to? Napa dikrutuke omahe? Napa di napa niku jenenge pitike diendrem lan sak miturutipun. Lapor kali Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Nggih. Nek pun lapor kok mboten enten napa niku tindak lanjut nggih sabar awake dhewe. Nek saged pindah-pindah. Nek mboten nggih sabar lan tansah ndongaake kesaenan. Sampun nate wonten nggih tepa patuladan ingkang sae saking Imam Hasan Al-Basri nalika omahe niku di gerujuki pecerane tanggane sing Yahudi ngantos dangunipun pinten taun nika? Kalih dosa taun menawi kula mboten salah nggih. Ning piyambakipun tansah sabar. Wallahu taala alam. Saya mengalami gangguan sering buang angin kalau mau sholat. Setelah wudu baru mau sholat udah buang angin lalu wudu lagi. Kadang-kadang di tengah-tengah saat sholat udah terasa mau buang angin lagi. Wudhu bisa sampai 2 atau 3 kali. Saat waktu sholat belum tiba, enggak buang angin. Tapi saat sholat berlangsung, baru 1 atau 2 rakaat udah terasa ada angin yang keluar. Maaf, apakah ada jin yang mengganggu di badan saya? Niki gerah, nggih. sakit niki. Sampun dipun bahas dening para ulama wonten kitab-kitab fikih. Niku dipun wastani salah surih. Nggih. Salasu arih. Wonten salasul baul niku beser pipis mawon, salasurih niku napa niku buang angin mawon. Nggih, mboten sah dipun rewes. Tiang-tiang engkang anggadai sakit salasul baul, salasurih, nggih, niku dipun kiasaken, dipun analogikan kalian piantun setri engkang tansah medal getih istihadhah. Nggih. Terus pripun piyambakipun kedah pripun dheweke niku pasang tisu nggih utawi sumpelan tisu segedhik wonten nggen duburipun bibar niku saben ajeng salat dheweke wudu. Mpun. Niku nek mengke buang angin melih pun mboten sah digagas salatipun panjenengan sah. Semanten ugi tiang-tiang ingkang ten pundi-pundi tansah napa niku ngasta kateter nggih. Dados pipise niku diwadahi selang niku terus digandulke wonten nggen plastik niku. Niku kan mboten saged dicopot niku. Ten pundi-pundi dheweke mbeta kateter niku. Nggih dheweke saben-saben ajeng salat, dheweke wudu kok mengki enten toya sing medal mriku, nggih pun mboten sah dipun gagas salatipun sah. Nggih, ada dasar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam babakan piyanten setri wonten sahabat setri nggih piyambakipun mengalami darah istihadhah ingkang tansah medal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seseorang telah menikah dengan pacarnya yang telah hamil. Nah, niki kathah niki, kados kula atur ki wau, saben dusun niku sakniki sampun wonten naudzubillah min dzalik. Mula nalika Allah Subhanahu wa ta'ala maringi balak, maringi pagebluk, maringi wabah, niku nggih mboten aneh. Lah wong umat Islam niku saben RT enten sing meteng dhisik. Sederenge rabi. Naudzubillah. Mila para bapak, para ibu, mas-mas, mbakyu ingkang kagungan putra, tulung kula nyuwun kanthi saestu dipun jagi. Ampun anake pacaran ditok nih, haram lho pacaran niku, Mbak. Anake wedok dijak dolan codot ndas ireng. Nggih, wayah maghrib. Ora mulih mboten digoleki naudzubillah min dzalik. Kula niku asring pengawasan wayah dalu. Enten pinggir dalan, enten cah nom lenang wedok ijik bocah umuran-umuran SMP SMA. Jam 09.00 niku. Jam 12.00 dalu. Kok bapak mbokne kok ya ora goleki niku lho. Naudzubillah min. Niku bapak ingkang dipun wastani dayus. Dayus. Nabi dawuh la yadkhulul jannata dayus. Wong lanang sing dayus niku ora bakal mlebu swarga. Sinten niku? Wong sing mboten gadahi cemburu dumateng garwane, mboten gadahi cemburu dumateng anake wedok. Bojone metu mboten nganggo jilbab, wis ben wis tuwek. Nggih. Wis gedhe tuwa iso mikir dhewe. Anake metu mboten nganggo jilbab, ditokne kendel mawon. Niku wong lanang sing dayus. Napa melih anake digawa codot ndas ireng niku. Sakniki kathah codot-codot sliweran niku. Nggih. Sugih dhuwit codot niku. Iso njajake bakso, njajake mie ayam codot niku entuk dit kok ngendi niku. Iku anake wedok digawa lunga codot meneng wae. Niku dayus niku. La yadkhulul jannata dayus. Nggih, wong lanang sing dayus niku mboten badhe mlebu swarganipun Allah. Mila kula suwun kanthi saestu umat Islam, para jamaah, para bapak, para ibu, naik kagungan putra, putri, utaminipun putri, niku dipun jagi kanthi saestu. Sekolah wayahe mulih, mboten mulih goleki. Dolan karo wong lanang ora kena, mboten pareng. Nggih. Wong wadon kok bonceng-boncengan wong durung nikah. Durung sah kok bonceng-boncengan. Pacaran naudzubillah min dzalik, mboten pareng. Nggih. Dipun jagi kanthi saestu. Supados Allah Subhanahu wa taala maringi rahmat dumateng negarane awake dhewe niki. Lah sakniki saben desa kathah kasus ngeten niki. Merga napa? Nggih bocahe nggih wong tuane barang niku. Nggih. Bareng anake LKMD nembe bingungi. Naudzubillah min dzalik. Dados wonten tiyang telah menikah dengan pacaran yang telah hamil, apakah pernikahannya sah? Setelah lahir anaknya mereka tidak menikah ulang. Dan selanjutnya lahirlah anak kedua perempuan. Bahkan sudah dinikahkan dan sebagai walinya adalah ayahnya tadi. Apakah dia sebagai wali pernikahan anaknya sah? Babakan nikah wong sing LKMD nggih. Lamaran keri meteng dhisik niku. Hamil duluan niku. Nek cara Inggris napa nggih? Married by accident nggih. Menikah karena kecekaklaan niku. Nah niku hukumipun para ulama sami benten pamanggih, setunggal ngendikake mboten sah. Nggih, ananging ditunggu nganti anake lahirin. Anak hasil zina niku kudu lahir langkung rumiyin. Nggih, nek pun lahir mungkin nembe di nikahke. Niku pamanggih ingkang angka setunggal. Pamanggih ulama sanesipun ngendikake nikahipun sah senadyan anake dereng lahir. Ning wonten syarate, syarate napa tobat. Nggih. Pelaku zina niku kudu mertobat. Nggih, sing lanang sing wedok kudu mertobat. Lan menyesali perbuatane. Janji mboten badhe ngambali malih. Nek pun mertobat, tobat nasuha dumateng Allah Subhanahu wa taala niku dinikahke nikahipun sah. Nggih niku pamanggih ulama ingkang angka kalih. Lan pamanggih angka kalih niki niku dipun pilih ugi dening Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Wonten salebeting kitab menanti buah hati yang dinanti. Wonten kitab niku dipun jelentrehaken riwayat-riwayat nggih para sahabat niku nate menikahkan pelaku zina. Kalih wong sing dizinai. Syaratnya napa? Tobat. Lah kanto niki riyen sing ditekokke niki riyen dheweke pun tobat napa dereng nalika nikah. Nggih. Nek nalika nikah sampun mertobat nggih insyaallah nikahipun sah. Ning bapake niki mboten kena dadi wali nggo anake sing pertama sing hasil zina niku. Nggih. Mboten pareng. Dheweke niku dudu bapake miturut syariat Islam. Senadyan miturut ilmu biologi niku bapake, ning miturut syariat niku dudu bapake, mboten kena dadi waline. Ewon dene anak sing nomor loro nggih niku dari pernikahan yang sah nggih. Dheweke niku pareng dados walinipun wallahu taala alam. Apa hukumnya orang yang ketika sholat tidak tumakninah, tidak fokus, apakah ia mengurangi sholat? Nggih, mboten tumak. Sebab tumakninah niku pinangka rukun sholat. Nggih, dalilipun meniku hadis al-musik sholat tahun niku. Enten wong sing nindakake sholat, kali rokaat, terus uluk salam dumateng Nabi, dawuhipun Nabi irji' fasolli fa'innaka lam tusolli. Kowe bali meneh, sholat meneh, yakti kowe durung sholat. Ngantos ambal tiga niku didawuhi Nabi, balenono sholatmu meneh kowe durung sholat. Sebab napa? Dheweke mboten tumakninah. Tumakninah niku maknanipun alon-alon nggih anggenipun sholat, mboten kok cendul-cendul. Niku mboten tumakninah, mboten sah sholatipun. Ewon dene fokus, nggih mboten fokus, menika mboten dados syarat sah nggih. Sebab fokus niku nak bertingkat-tingkat. Khusyuk niku bertingkat-tingkat nggih. Rekaat pertama khusyuk, rekaat kedua mboten khusyuk, rekaat ketiga khusyuk, niku salatipun tetap sah. Ewon dini tumakninah menika dados rukunipun salat, nek mboten ditindakake salatipun mboten sah. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana kalau kita dapat undangan walimahan dan akikahan? Apa boleh menghadiri? Nggih pareng ngono niku jumbo kalih syariat Islam nggih. Kenapa kok mboten pareng? Walimatul urus niku didhawuhke dening Nabi. Akikah niku didhawuhke dening Nabi. Nalika awake dhewe diundang walimatul urus, diundang akikahan, niku wajib teko, wajib rawuh. Kejawi wonten alasan sanesipun nggih. Bismillah. Kejawi wonten udzur, nembe gerah, nembe safar wonten luar kota lan sak piturutipun. Nggih dipun keparengaken. Nabi ngawontenaken walimah, Nabi ngawontenaken akikah semanten ugi para sahabat, para ulama salaf. Nggih niku wonten dalilipun. Niku dipun rawuhi undangan walimah, undangan akikah, wallahu taala alam. Bagaimana sikap kita terbaik kepada keluarga yang berbeda agama? Ana belum bisa mendakwahi mereka karena ana sendiri masih fakir ilmu, takutnya mereka mendebat. Dakwah niku mboten kudu diceramai nggih. Wonten salebetipun kitab Al-Adabul Mufrad, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab nggih. niku nate meragat mendo wedhus kambing beleh beleh wedhus nggih. Lajeng Ibnu Umar niku dawuh dumateng rewangipun, dumateng pembantunipun, ya hulam e bocah e rewangku, nek sira wis rampung anggonmu mbetheti, wis rampung anggon nguliti, wis rampung anggonmu masak, nggih. Kadim lijarina li Yahudi. Dhisikno wene ana tanggane awake dhewe sing Yahudi. Wong kafir, tanggane sing kafir. Wene ana dhisik dhewe. Lajeng wonten ingkang mireng, "Hah? Al Yahudi? Tanggane wong Yahudi ki malah diwenehi dhisik dhewe." Ibnu Umar ngendika, ya kaya ngono kuwi sing didhawuhi dening Nabi. Wonten setunggal riwayat dipun sebataken bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam niku maringi wasiat supados tansah tumindak becik marang tangga teparu. Kaya-kaya tangga teparu iku bakal dadi ahli waris. Jadi tumindak becik marang tangga teparu kaya-kaya tangga kuwi warise dhewe ngoten lho nggih. Napa melih niki tesih sederek. Tesih keluarga. Dakwah niku mboten kudu diceramai. Jenengan beleh wedhus olah-olah iwa diwenehi hadiah marang keluargane sing kafir niku. Nggih, keluargane sing kafir butuh duit, disili duit, sinambi didongake. Mboten saged nyeramai ditumbaske buku-buku akidah. Khut akidah taka minal kitab wa sunnah. Jupuan akidahmu saka Al-Qur'an sunnah. Utawa kitab Al-Usul Tsalatsah terjemahane sing basa Indonesia, basa Jawa menawi wonten. Nggih, sinambi dipun dongake. Jadi mboten kudu ceramah, napa malih mboten gadah inginmu ceramah mengke malah debat, malah padu, malah dadi gething gitu. Saya tebih awake dhewe saking keluarga kula wau. Wallahu taala alam bisawab. Sauger perkawis-perkawis niku mboten diawisi niku monggo dipun tindakaken. Sing diawisi contone napa? Uluk salam, mboten pareng. Assalamualaikum Pak D, monggo Pak D-ne wong kafir, mboten pareng. Nggih. Sugeng sonten Pak D, ngoten mawon. Nembe napa Pak D? Lan sak pitur. Ning nek uluk salam menika dipun awisi. Sauger mboten dipun awisi dening syariat, dipun tindakaken menika mboten menapa-menapa. Wallahu taala alam. Apakah membaca doa setelah adzan perlu mengangkat tangan atau bagaimana sikap? Ini mboten sah nggih. Sebab niku sanes doa ul mas'alah, niku doa ul ibadah. Rata-rata doa ul mas'alah niku ngangkat asto, doa yang kan isine niku penyuwunan. Ananging doa ibadah nggih. Doa ibadah niku kaya dene upami doa berbuka puasa, niku kan doa ibadah. Niku mboten perlu ngangkat asto. Ning niku kaidah mboten secara mutlak nggih. Rata-rata doa ul ibadah menika mboten ngangkat tangan. Kados dene napa? Doa iftitah nggih. Doa iftitah nalika salat niku Allahumma ba'id baini napa ngangkat tangan ngoten? Mboten tangi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya mboten. Tetap sedekap. Nggih semanten ugi nalika maos doa sak sampunipun adzan. Wallahu taala alam. Pripun iki? Kula saking Dono Mulyo. Kula pun ngertos lek genduren terus sing ngajataken niku ngomong kaki among nini among niku syirik. Kula pun pernah tanglet antum. Tapi qadarullah kula hadir malih ten genduren niku. Pun ngerti pun teko ning teko malih. Kula ten jero ati maca istighfar. Napa kula dados tiyang sing nglampahi dosa syirik? Kula mboten kepenak soale diundangi. Biasane kula mblayu alias medal ben mboten diundang. Qadarullah wingi niku kula ten griya kados pripun. Nggih, menawi panjenengan mboten anggadahi kapitadosan bilih kaki among nini among niku sing murba mahasiswa uripe menungsa sing bantu uripe menungsa, panjenengan mboten nglampahi kesyirikan, ning panjenengan nglampahi bid'ah. Tumindak maksiat dosa yang tidak mencapai derajat kesyirikan. Ning niku dosa, Pak, kemungkaran. Mboten sah mlayu, mboten sah melayu. Nek diundang matur mawon kanthi saenun sewu Mas, niki miturut kapitadosan kula nggih gendure niku mboten wonten wonten salebetipun syariat. Dados nuwun sewu saestu kula mboten saged ndugeni lan benjang melih kula pun mboten sah diundang mawon. Buane ku jenengan digurungi wah gemblungan wong edan ora cetha ninggalke kabudaya nenek moyang sedina rong dina telung dina sesasi rong sasi telung sasi bar niku jenengan aman tentram damai sentosa jaya merdeka ning nek jenengan pekewuh wit pertamamu malah gur kaya wong jethu nganti uyak rono kowe ning ndi ning gone mbahku tak uyak rono tak undang kon genduren tekone. Kowe nang ndi? Aku lagi ra ning omah. Lah nang ndi? Ya pokoke enek nang ndi kirim mentek lokasi. Tak uyak tak ki anu undang genduren teko meneh. Amalah uripe niku mboten tentrem. Nggih. Kulil haqqo walau kana murran. Kandakno sing bener senadyan pahit. Pahite niku mengke sedina rong dina. Sesasi telung sasi. Dan niku pun biasa mleh. Nggih. Kados dene wong mendem niku ninggalke anggone mendem niku nuwun sewu nggih lambene blangkeman aku nek ora ngombe ciyu iki lambeku kaya ditapuki kaya rasane niku sedina rong dina Mak sesasi telung sasi nggih bar niku bar telung sasi mboten ngombe ciyu nggih pun biasa semanten ugi genduren tumindak kesyirik napa mleh niku genduren niku diwujudke kagem kaki among nini among niku cetha-cetha syirik. Sebab dheweke anggadai kapitadosan pilih sing momong awake dhewe niku kaki among karo nini among niku makhluk gaib. Mboten wonten sing momong awake dhewe Allah Subhanahu wa taala. Mboten kaki among nini among, mboten sedulur papat limo pancer kakang kawah diari-ari mboten wonten. Tenggen agami Islam mboten enten. Sing mangertosi kegaiban menika Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya mboten pareng mitadosi barang gaib kejawi ada dasar dalil saking Allah Subhanahu wa taala saking kitab suci Al-Qur'an lan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kudu tansah ndonga dumateng Allah supaya diparingi kuat ninggalke kemungkaran niku. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa'a wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah panjenengan tutuhke dumateng kula sing bener niku bener. Lan panjenengan paringi kekuatan supaya kula saged nindakake bebener. Ya Allah panjenengan tuduhke dumateng kula sing mungkar niku mungkar. Lan panjenengan paringi kekuatan supados kula saged kuat ninggalke kemungkaran niku. Niku dipun waos donga niku wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Dipun ambali ping 3, ping 7, ping 9. Supados Allah niku maring kekuatan. Kekuatan niku mapane wonten nggen ati, mboten enten nggen trisep niku. Bisep mriki mboten. Udah uangnya metrikol, senadian uangnya guagah gede dhuwur guatot metrikol, ning karo wong diundang genduran niku wedi. Nggih mlayu rono mlayu rene. Sebab atine niku napa? Mboten ku kuat. Wallahu taala alam. Kula nyuwun pitedah bab puasa Ramadan rikala nem ilmu kula niku ikutan salat nggih bolong-bolong. Poso Ramadan kadang poso kendang. Awal telung dino, akhir telung dino. La haula wala quwata illa billah. Kaya iki usum menek poso kendang. Poso ten awale kalih ten akhire tok. Tengahe bolong kaya kendang. Nggih. Lah sakniki umur kula pun 57, masyaallah sampun anu sepuh nggih. Niku perlu kodok puasa mboten nggih. Amargi iman Islam tasih ikut-ikutan matur nuwun saking Tukijo Bekasi. Mboten perlu kodok, Mak. Panjenengan namung betahaken taubatan nasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika at-taibu kaman la dzambalahu. Wong sing taubatan nasuha mertobat marang Allah Subhanahu wa taala kaya wong sing ora duwe dosa babar blas. Taubatan nasuha sing ngerti nggih awake dhewe kalian Allah. Jujur mboten anggone mertobat. Kapok apa ora? Napa kapoke ming kapok Lombok? Wah, kapok tenan aku pedes jan menger-menger lambeku nganti monyor-monyor. Aku wis ora bakal mangan Lombok. Agek bar mingkem niku turu tangi turu nyambel mleh. Naudzubillah min dzalik. Niku jeneng kapok Lombok nggih. Kapok sing gedebus kerincing niku. Mboten pareng. Dados nalika tobatipun saestu taubatan nasuha mertobat dumateng Allah getuni kemaksiatan ingkang sampun kalampahan lan janji mboten badhe ngambali malih dipun jagi salatipun nggih piyambakipun mboten perlu kodok nggih cekap taubat kemawon kados dene ingkang dipun aturaken fatwa dening Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Assalamualaikum, sebenarnya manusia purba niku ada apa tidak? Karena saya pernah mendengar ada yang bilang manusia purba itu tidak ada, hanya teori. Jika memang tidak ada, lantas bagaimana mengajarkan kepada siswa? Di mana materi tentang manusia purba ada di pelajaran SMP dan SMA? Nek manusia purba, manusia yang hidup di zaman purba. Nabi Adam niku manusia purba. Oke. Tedak turune Nabi Adam niku manusia purba. Ning nek sing dikandhake manusia purba wujude kaya munyuk, awal kali niku kaya munyuk terus mlakune mbrangkang, suwe-suwe ngat mlakune ngadeg niku jenenge teori Darwin. Darwin niku wong Yahudi. Nggih, ingkang maringi piwucal menungsa niku asale saka kethek naudzubillah min dzalik. Awake dhewe niku menungsa ingkang mulya. Tedak turune Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kalih biyung Hawa. Nggih. Dadi niku manusia purba. Ning nek manusia purba kok wujude kaya kethek nuwun sewu merongos mlakune mbrangkang duwe buntut, ah niku cetha mboten keliru. Diajarke mawon ning diterangke cah niki teori sekolah tok cah niku ora bener, aja diyakini ngoten niku. Disanjangi kalih putra siswa. Nggih, bilih niku piwucal mboten leres. Ning siswa nek testing ya kowe ya tetep kudu nyandai PTK Anthropus Erectus Palayo Japanicus ya cah ngoten niku. Wondene awake dhewe niku asale saka Nabi Adam. Nggih dingendikake ngoten niku. Wallahu taala alam. Bisawab. Apakah takut dengan jin termasuk syirik dan apakah memang fitrah manusia takut dengan jin? Mboten. Fitrah menungsa niku mboten wedi kalih jin. Menungsa sing wedi kalih jin niku fitrahe pun rusak. Dirusak dening wong tuane. Awas lho, kuwi dolane kono gondol wewe. Rusak fitrahe bocah. Awas aja adus kali engko ning blorong. Awas ning kono kene wedon, awas cah ning kono ning buta lho cah. Awake dhewe fitrahe dirusak. Dening tiyang sepuh, dening tangga teparo, dening lingkungan, dening masyarakat. Nek fitrah menungsa, nggih, sing tesih murni mboten ati diweden-wedeni, mboten duwe wedi. Nang ndi-ndi teges wae ora ana jin apa. Mboten ajrih. Lah terus nek ajrih kalih jin niku napa sirik? Nggih mboten. Kejawi nalika awake dhewe wedi kalih jin, niku nyebabake awake dhewe nindakake pangibadahan marang jin lan niku sirik. Wah, aku wedi karo jin. Supaya ora diganggu jin aku pasang sesajen. Ha sesajen niku sing syirik. Nggih. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kowe iki aja padha wedi karo setan karo wong kafir. Wedi ya marang ingsun Allah Subhanahu wa taala. Mila fitrahe anake awake dhewe niku ampun dirusak. Cah-cah cilik diweden-wedeni niku mboten pareng. Awas ning kono ning anu, awas ning kono ning buta. Awas ning kono ning gendruwo. Kowe nek nangis wae ora meneng-meneng gondol gendruwo. Lah niku jenenge merusak fitrahe bocah. Bocah niku tuwuh dewasa dadi wong sing jireh. Ih apa-apa wedi. Menungsa niku nek tauhid rusak, kalih layangane dhewe, kalih bayangane dhewe wedi kok. Ngendikane pun Syekh Mukbil. Nggih. Ning nek akidahmu jejeg, tauhidmu lurus, jin wedi karo kowe. Ning nek akidahe rusak, tauhide bobrok, menungsa ku karo bayangane dhewe wedi. Ning omahe dhewe niku ajre. Nggih, turu ning omahe dhewe. Ora ning kancane, mboke nyumbang, pake nyumbang, adine PKL nggih, dheke ten omah dhewe wedi. Tulung-tulung. Iki naudzubillah min dzalik. Ten omahe dhewe wedi. Nguyuh ora wani. Wis aku trimo batu ginjal wae mbangane nguyuh dhewe. Naudzubillah min dzalik. Direwangi batu ginjal tinimbang nguyuh dhewe. Naudzubillah min. Mila mboten pareng ajring nggih kalih jin setan. Napa melih ten Indonesia niku sing jenenge lelembut niku wah akeh tenan niku. Indonesia niku nek lomba setan ngoten menangan dhewe lho. Setane akeh tenan niku. Nang luar negeri entene mung Casper kalih Dracula. Ten Indonesia niku dengeh-dengeh dedemit wonten niku. nggih, jenenge maneka warna niku. Tetek bengek. Apakah jika melahirkan disunahkan mensiarkan berita kelahiran? Saya khawatir karena banyak kasus ain akhir-akhir ini di sosial media. Berita yang mboten sah di-share fotone, alhamdulillah anak kula pun lahir selamat. Nyuwun tambahin donga pengestu, muga-muga dadi bocah sing mituhu, bangun miturut, ngabekti marang wong tuane, marang pangerane, rasul lan agamane. Ngoten niku. Mboten kudu nge-share foto. Berita woro-woro. Terus akekah nggih ampun supe. Wallahu taala anam biswab mbok nai mekaten. Lan semanten para jamaah sedaya menggah pengawasan ingkang saged kita aturaken. Mugi-mugi ingkang sekedhik niki saged mbeta manfaat kagem kula diri pribadi kula piyambak sumerah mbahipun kagem para jamaah sedaya. Wonten lepatipun atur salah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.